www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ فلق ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور پانچ آیتوں پر مشتمل ہے. روایات میں وارد ہے کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جن دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے ایک ساتھ یہ نازل ہوئی ہیں. اور ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کرایا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بشاشت نہیں رہتی تھی اور بعض دنیاوی باتوں کے سلسلے میں بے چینی کی کیفیت رہا کرتی تھی. اور یہ سلسلہ تقریباً 6 مہینے تک رہا. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہے. تو ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کے پاس دو شخص آئے ہیں اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا ہے کہ ان کا کیا حال ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کہاں پر اور کس چیز پر جادو کیا گیا ہے. تو اس نے بتایا کہ کنگھی کے دندانوں پر سوئی لگا کر بالوں کی گرہ باندھی گئی ہے اور اسے کھجور کے غلاف میں، جو کھجور کا گابھا ہوتا ہے اس کے غلاف میں رکھ کر، اور ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس جادو کی چیزوں کو دبایا گیا ہے، اور اس کنویں کا نام بئر ذروان ہے۔ یہ آپ نے رات میں خواب دیکھا، اور چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اس لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اسی کنویں پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے وہ کنگھی کے دندانے نکلوائے، اور اسی موقع پر یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں جن میں 11 آیتیں ہیں کل ملا کر۔ اور آپ ہر گرہ کھولتے رہے اور ایک آیت پڑھتے رہے، 11 آیتیں پڑھیں اور 11 گرہیں کھولیں، تو سب گرہیں کھلنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بندش کو کھول دیا ہے، اور وہ جو بے اطمینانی اور بے چینی کی کیفیت تھی اللہ تعالی نے اس کو دور فرما دیا۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ یہ جادو کرنے والا ایک یہودی منافق تھا جس کا نام لبید بن العاصم تھا، اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے یہ جادو کا عمل کرایا تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ان دونوں صورتوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے برائیوں سے پناہ چاہنے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ اور آپ کا معمول مبارک تھا کہ نمازوں کے بعد اسی طرح سوتے ہوئے ان سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ہاتھ پر دم کر کے بدن پر پھیرا بھی کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شر کی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے پناہ کی تعلیم ان دونوں صورتوں میں دے دی گئی ہے۔ پہلی صورت میں جو سورہ فلق ہے، اس میں دنیاوی شرور سے پناہ کی بات کہی گئی خاص طور پر، اور دوسری صورت میں جو سورہ ناس ہے، اس میں شیطان سے پناہ کی بات کہی گئی ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو اس کی آخرت کو تباہ کر دینا چاہتا ہے، اس کو ذلیل کر دینا چاہتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ بہرحال ان صورتوں کا کثرت سے ہمیں ورد رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور یہ وہم دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ کسی نے کر دیا ہے، کرا دیا ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کامل یقین کے ساتھ معوذتین کا ورد رکھنا چاہیے معانی کے استحضار کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے اور عافیت نصیب ہوگی. تو سورہ فلق کا آغاز کیا جا رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ یہ فرمائیے کہ میں پناہ میں آیا ہوں صبح کے رب کی. فلق کے معنی آتے ہیں صبح کی سفیدی کے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس سفیدی کا اصل مالک ہے. بلا شبہ وہ رب الفلق ہے. وہ اگر چاہے گا جب ہی سفیدی نمودار ہو سکتی ہے، اور اگر اس کا امر نہ ہو تو مجال نہیں ہے کہ رات روشنی میں تبدیل ہو جائے. رات کو لمبا کرنے والی یا رات کو چھوٹا کرنے والی، اسی طرح دن کے اندر وہ ساتھ دینے والی یا دن کو مختصر کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے. کسی بھی انسان کا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس معاملے میں دخل دینے کا کہیں سے کہیں تک کوئی اختیار نہیں، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیشہ رات ہی رہے گی دن نکلے ہی گا نہیں، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ دن نکال کے دکھا دے. اسی طرح اگر اللہ تعالی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیشہ دن ہی دن رہے گا رات نہ آئے گی، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ رات لے آئے. اس لیے بلا شبہ وہ رب الفلق ہے. اور فلق روشنی کو کہتے ہیں، اور ایک طرح سے جب انسان عدم سے وجود کی طرف آتا ہے تو اندھیریوں سے روشنی کی طرف آتا ہے. ماں کے پیٹ میں تھا، اندھیری میں تھا، جب دنیا میں آ کے کھولی تو اب روشنی میں آیا. تو اس روشنی کو عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے. تو بہت ہی مناسبت ہے اس صفت میں اس مضمون سے جو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کی سفیدی کے رب کے. اب سوال پیدا ہوا کہ بھائی کس چیز سے پناہ چاہی جا رہی ہے، یہ تو بتاؤ. پناہ میں تو آ گئے لیکن کس چیز سے پناہ چاہیے اس کی بھی تو وضاحت کرو. تو وضاحت کی گئی پہلے اجمالن پھر تفصیلن. اجمالی وضاحت یہ ہوئی کہ من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اتنا جامع ہے کہ اس سے زیادہ جامعیت کسی جملے میں نہیں ہو سکتی. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے. ان تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں تین طرح کی مخلوق ہیں. بعض وہ ہیں جن کے اندر خیر غالب ہے بلکہ سراپا خیر ہے, جیسے انبیاء علیہم السلام, فرشتے, اللہ کے مقرب بندے. اور بعض وہ مخلوق ہیں جن کے اندر شر غالب ہے, جیسے شیاطین یا بد عمل, بد کردار لوگ. یہ بھی مخلوقات میں شامل ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ مخلوق ہے جن کے اندر کسی اعتبار سے شر ہے اور کسی اعتبار سے خیر ہے. مثلاً آدمی کا مال و دولت ہے, یا اولادیں ہیں, ان کے اندر شر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. مختلف اعتبارات سے, مثلاً مال و دولت حرام ذرائع سے کمایا جائے, یہ مال کا شر ہے. حرام جگہوں پر خرچ کیا جائے, یہ بھی مال کا شر ہے. اس کی زکات ادا نہ کی جائے, یہ بھی مال کا شر ہے. وہ تباہ اور برباد ہو جائے, چوری ہو جائے, جل جائے, خاک ہو جائے, یہ بھی مال کا شر ہے. لیکن اس میں خیر کا پہلو بھی ہے. اس مال کو حلال ذریعے سے کمایا جائے, حلال جگہوں پر لگایا جائے, تو یہ مال سراپا خیر ہے. اسی طرح کا معاملہ اولاد کا ہے. اولاد نیک ہے, فرما بردار ہے, اطاعت گزار ہے, وہ سراپا خیر ہے. اولاد بے ایمان ہے, بد عمل ہے, بد دیانت ہے, بد کردار ہے, نافرمان ہے, تو وہ شر ہے. تو مخلوقات کی یہ تین قسمیں ہوئیں. بعض میں خیر ہی خیر ہے, بعض میں شر ہی شر ہے, بعض میں خیر اور شر دونوں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جن مخلوقات میں شر پایا جا رہا ہے, چاہے وہ سراپا شر ہوں یا ان میں شر کا احتمال ہو, ان سے تو پناہ مانگنا بالکل مناسب ہے, صحیح ہے. لیکن جو مخلوقات سراپا خیر ہی خیر ہیں, ان سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ عین انبیاء علیہم السلام کے شر سے یا عین فرشتوں کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے, بلکہ ان کے متعلقات. مثال کے طور پر آدمی نبی پر ایمان نہ لائے تو نبی تو برحق ہیں, ان پر ایمان لانا لازم ہے, لیکن ایمان نہ لانا یہ شر ہے. اس شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے. آدمی نبی کی تصدیق کرنے کے بجائے نبی کی تکذیب کر دے, جھٹلا دے, اس شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے. فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا جزو اعظم ہے, آدمی فرشتوں کو نہ مانے، تکذیب کر دیں، یہ شر ہے، اس سے پناہ چاہی جا رہی ہے. تو الغرض من شر ما خلق چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت جامع ہے. ہر طرح کے شرور سے پناہ چاہی جا رہی ہے رب الفلق کے ذریعے، جو روشنی کا مالک ہے، جو صبح کی سفیدی کا مالک ہے، جو لیل و نہار کا مالک ہے، اس کے ذریعے سے اس کی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے. اب فی نفسی ہی تو یہ مضمون پورا ہو گیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مضمون تو پورا ہو گیا، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہی گئی. لیکن اس کی مزید تفصیل فرماتے ہوئے تین باتوں کو مزید ذکر فرمایا گیا تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. چنانچہ آگے فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اللہ کی پناہ میں آیا اندھیری کے شر سے جب وہ سمٹ آئے، چھا جائے. اس سے رات کی اندھیری مراد ہے. اور اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ عام طور پر شیاطین، جنات و انسان برائی کے لیے رات کے وقت کو استعمال کرتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج غروب ہونے کے وقت بچوں کو گھر سے باہر جانے سے منع فرمایا، فرمایا اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، جنات پھیل جاتے ہیں. اسی طریقے پر رات کی اندھیری میں سانپ، بچھو، حشرات الارض یہ اپنے اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں، راستوں پر آ جاتے ہیں، اندھیری میں پتہ نہیں چلتا، نقصان پہنچا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ زیادہ تر جادو ٹونے کا عمل بھی رات ہی میں ہوتا ہے. تو دن کی روشنی جب ختم ہو جائے اور رات کی اندھیری چھا جائے تو اس رات میں جتنے بھی شرور ہوتے ہیں ان سب سے پناہ چاہی جا رہی ہے علی الاطلاق. اگرچہ یہ بات من شر ما خلق میں آ چکی تھی لیکن پھر مزید وضاحت کے لیے اس کو الگ سے ذکر فرمایا. اور یہ بڑی حکمت آمیز گفتگو ہے جن میں حقائق بیان کیے گئے، اسرار و رموز بیان کیے گئے. اس کے بعد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں پر دم کرتی ہیں، پھونکتی ہیں، جنتر منتر پڑھ کر جادو کی گروہوں کے اوپر پھونک مارتی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے. اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر خاص طور پر النفاسات فرمایا گیا، عورتوں کا تذکرہ. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لبید بن العاصم نے جو یہ حرکت غلیظہ کی تھی اس میں اپنی بیٹیوں کو شامل کیا تھا، اس مناسبت سے یہ فرمایا گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سی جادوگرنیاں ڈائنے وہ یہ عمل کرواتی ہیں یا کرتی ہیں کثرت کے ساتھ، یا جادوگر ان کے ذریعے سے کرواتے ہیں، اس لیے ان کے شر سے پناہ چاہی جا رہی ہے. اور یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے مگر وہ مخفی ہے، اور اس کے اثرات جیسے برے لوگوں پر پڑتے ہیں جادو کے، نیک لوگوں پر بھی پڑتے ہیں. ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار اور کامل ایمان والا اور کون ہو سکتا ہے، مگر آپ پر بھی اس کا اثر ہوا، اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح کا سبب ہے. جیسے آدمی ٹھنڈک سے متاثر ہوتا ہے، گرمی سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح جادو سے بھی متاثر ہوتا ہے. اس سے بچنے کی یہ تدبیر ہے کہ جادو کی طاقت کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی جو طاقت ہے وہ عظیم الشان ہے، اور اللہ تعالی کی طاقت کے سامنے کسی بھی جادوگر کا کوئی اثر ہرگز چلنے والا نہیں. اس لیے آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے تو ہر طرح کے جادو سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اور پھر آخر میں تیسری بات بتلائی گئی کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا کرے کہ اس سامنے والے شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. یہ بدترین قسم کا گناہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ ابلیس نے کیا آسمانوں پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد کیا، اور دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ بھی حسد کا ہے کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا. اس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد کرنے کی جو صفت ہے یہ الحالقہ ہے. الحالقہ مونڈنے والی صفت ہے. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے بال مونڈے جاتے ہیں بلکہ اس سے دین مونڈ دیا جاتا ہے. حسد کرنے والے کے دل سے دینداری نکل جاتی ہے، ایمان کی حلاوت اور چاشنی نکل جاتی ہے، روشنی سے وہ محروم ہو جاتا ہے، ظلمت اور تاریکی میں چلا جاتا ہے. اذا حسد کی قید لگی ہے، جب وہ حسد کا اظہار کرے، زبانی اظہار کرے یا عمل کے ذریعے سے اظہار کرے تو محسود کو نقصان پہنچ سکتا ہے. میں دل دل میں حسد رکھ کے تو کیا نقصان ہے محسود کا، ہاں جب اظہار کرے گا حسد کا، حسد کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو محسود کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے پناہ چاہی گئی. حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ من شر ما خلق کے اندر اگرچہ یہ تینوں باتیں شامل تھیں لیکن یہ مخفی تھیں، اس لیے ان کو ظاہر کیا گیا تاکہ سب کے سامنے یہ بات اجاگر ہو جائے کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن سے پناہ مانگنی چاہیے اور آدمی کو ان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق, اے پیغمبر آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی. من شر ما خلق, ہر چیز کے شر سے جو اس نے بنائی. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری کے شر سے جب وہ چھا جائے, یعنی جب رات پھیل جائے اس میں جو شرور ہیں ان سے. ومن شر النفاثات في العقد, اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارنے والی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور برا چاہنے والے کے شر سے جب وہ کچھ ٹوک لگائے. اس میں اشارہ ہے کہ جب وہ حسد کے تقاضوں پر عمل کرے تو ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں تاکہ اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے, دین پر زندگی دین ہی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 51 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کا پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد یا دیگر اوقات میں اگر کوئی شخص دعا کا آغاز اللہم صلی علی محمد یعنی درود شریف سے کرے تو کیا ایسا کرنا خلاف سنت ہے, اور اگر اس طرح دعا کی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی؟ جیسا کہ آج کل کے بعض علماء نے اپنے بیان میں اس بات کو واضح فرمایا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں صحیح شرعی حکم کیا ہے اس کی وضاحت فرما دی جائے. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض موقعوں پر دعا کے آداب بتلاتے ہوئے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے کہ اولاً اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی جائے, اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے, اور اس کے بعد اپنی مراد مانگی جائے. لیکن بالاتفاق دعا کی جو یہ ترتیب ہے یہ کوئی لازم اور واجب نہیں ہے, بلکہ یہ آداب و مستحبات میں سے ہے. اور آداب کے بارے میں حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا موجب فضیلت ہے اور اگر آداب کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی بنا پر کسی پر نکیر نہیں کی جائے گی، یعنی ترکہا لا یوجب اساعتا، جو ادب کا لحاظ رکھے وہ اچھی بات کرنے والا ہے، لیکن اگر ادب کو ملحوظ نہ رکھ سکے تو اس کی وجہ سے اسے مطعون نہیں کیا جائے گا. لہذا عام حالات میں افضل اور اولا یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی مراد مانگیں. لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے. چنانچہ کوئی آدمی اگر دعا میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہی کرتا رہے، نہ درود شریف پڑھے اور نہ کوئی اپنی مراد مانگے، تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص صرف درود ہی درود پڑھتا رہے، ابتدا بھی درود سے کرے، بیچ میں بھی درود ہی پڑھے، اخیر میں بھی درود ہی پڑھے، تو بالاتفاق کسی کے نزدیک یہ ممنوع نہیں ہے. بعین ہی اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی مراد مانگ لے اللہ تعالی سے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے یا اس کی دعا بالکل رد ہی ہو جائے گی. ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ صرف آداب میں سے ہے. اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ جن روایات میں درود شریف پڑھنے کی تاکید وارد ہے، وہاں صرف درود ہی کا تذکرہ ہے، حالانکہ درود بجائے خود دعا ہے. اگر دعا کے لیے حمد لازم ہوتی تو درود شریف کے پہلے بھی دعا لازم قرار دی جاتی. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اب یہاں ابتدا جو ہوگی درود کی وہ درود ہی سے تو ہوگی، یہ نہیں کہ پہلے حمد و ثنا کرے پھر درود شریف پڑھے. بلکہ خود قرآن پاک میں جہاں درود شریف کا حکم ہے وہاں بھی مطلق ہے: یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور پر درود پڑھو، سلام بھیجو. تو یہاں اگر حمد لازم ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا کہ درود سے پہلے حمد و ثنا کرو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دعا کے لیے حمد لازم نہیں ہے، ہاں آداب میں سے ہے. جیسے کہ درود شریف پڑھنا بھی آداب میں سے ہے. بعض روایات جو سیدنا حضرت فاروق اعظم اور سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں یہ مضمون ہے کہ دعا اللہ کے دربار میں قبولیت سے موقوف رہتی ہے جب تک کہ اس میں درود شریف شامل نہ ہو جائے. لہذا کوئی آدمی اگر درود سے دعا کی ابتدا کر رہا ہے تو اس پر اتنی شدت سے نکیر نہیں کی جائے گی کہ اس نے گستاخی کر دی، اس کی دعا مردود ہو گئی، اس کی دعا قابل قبول نہیں ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا صحیح حدیث کی روشنی میں کہ بھئی ترتیب یہ ہے، بہتر ترتیب کہ پہلے حمد و ثنا کرو، اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجو، اور اس کے بعد پھر اپنی مراد مانگو. یہ بات زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے، مستحب ہے. لیکن اس کے خلاف کرنا کوئی ناجائز یا گناہ کی بات نہیں ہے. بلکہ بعض ضعیف احادیث میں اول و آخر درود شریف کا پڑھنا بھی مذکور ہے، اس لیے اس موضوع پر اتنی شدت ناقابل فہم ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید شخصی کرنے والا کسی خاص مسئلے میں کیا اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ دوسرے امام کا قول ہی اس کی نظر میں قرآن و حدیث کے زیادہ مطابق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کے لیے، یعنی عام آدمی کے لیے جس کے پاس اجتہادی صلاحیت نہ ہو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کر لے، کیونکہ علم اور تحقیق کا معیار یکساں نہیں رہتا۔ بہت ممکن ہے کہ ہم اپنی ناقص فہم کے اعتبار سے ایک بات کو راجح سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ائمہ اور اکابر اور فقہا نے اپنے وسیع علم کے اعتبار سے جو موقف اپنایا وہی زیادہ صحیح ہے، اور تقلید شخصی تو نام ہی اس بات کا ہے کہ ہم جس امام کے مقلد ہیں اس پر ہمیں اعتماد ہو، اس کے وسیع علم پر، تبحر علمی پر، اس کی امانت اور دیانت پر۔ اسی کا نام تو تقلید شخصی ہے۔ اس لیے جس کی تقلید کی جا رہی ہے اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے تو مکمل تقلید ہونی چاہیے، اپنی رائے سے کسی مسئلے کو چھوڑ دینا اور دوسرے کو اختیار کر لینا یہ نفسانی خواہشات کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور بنتا بھی ہے۔ حضرت الامام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ لہذا عام حالات میں یہی فتویٰ ہے کہ کسی بھی مقلد کے لیے اپنی مرضی سے دوسرے کے مسئلے کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر ضرورت پیش آئے تو اس مسلک کے اہم اور وسیع النظر علماء اجتماعی غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں دوسرے کے مذہب کو لینے کا تو اس کی گنجائش ہے، اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں اور بہت سی مثالیں بھی اس کی ملتی ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ خطبہ دیتے وقت خطیب صاحب اپنی گردن کو دائیں بائیں گھما سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خطبہ ایک تقریر ہے، تو جو لوگ مخاطب ہیں سامنے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، ان کی طرف رخ کر کے کوئی بات کہی جائے اور خطبہ دیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسافر امام کی اقتداء میں مقیم مقتدی جب اپنی دو رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اسے قیام میں کتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے؟ کیا اتنی دیر جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے، یا چند سیکنڈ بھی قیام کافی ہے؟ اس لیے کہ اس کو قرات تو کرنی نہیں ہے، تو اسے قرات کے بقدر کھڑا ہونا ہوگا یا مطلق کھڑا ہو کر کے اور پھر رکوع میں جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ اس مقیم مقتدی کے لیے بہتر یہ ہے کہ اتنی دیر قیام کی حالت میں رہے جس میں کم از کم سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہو، لیکن اگر اس سے کم رہ گیا تو بھی اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آخر کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. جب واجب نہیں ہے تو اتنی دیر کھڑا ہونا بھی واجب نہیں ہے. ہاں بہتر اور سنت یہی ہے کہ بقدر قراءت سورہ فاتحہ وہ کھڑا رہے تاکہ نماز میں کوئی نقص نہ رہ جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد کا سالانہ چندہ بینک میں جمع کر دیا جاتا ہے اور حسب ضرورت نکال کر استعمال کرتے رہتے ہیں. اب سال بھر کے بعد اس رقم پر کچھ سود بھی چڑھ جاتا ہے تو اس سودی رقم کا کیا کرنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سودی رقم نکال کر غریبوں میں بانٹ دی جائے، مسجد کے کسی کام میں استعمال نہیں کی جائے گی، غریبوں کو بانٹ دی جائے گی. ایک سوال یہ آیا ہے کہ عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں بالوں میں تو جو بال جھڑ جائیں یا کنگھی میں رہ جائیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان بالوں کو جلا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان بالوں کے سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ان کو جمع کر کے کسی جگہ پر دفنا دیا جائے، اور خاص طور پر کوڑے میں یا نالیوں میں نہ پھینکا جائے، اور اس کا جلانا بھی صحیح نہیں ہے. ایسے بالوں کو کسی ڈبے میں جمع کرتے رہیں اور جب یہ کچھ مقدار میں ہو جائیں تو انہیں کسی جگہ گڈھا کھود کر کے دفنا دینا چاہیے، یہی مستحب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ گھر کو کرائے پر دیتے وقت ایک ماہ یا دو ماہ کا کرایہ ایڈوانس لینا شرعاً کیسا ہے؟ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، پیشگی کرایہ بھی لیا جا سکتا ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. کرائے ہی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ کرائے کے مکان میں اشیاء کی ٹوٹ پھوٹ اور قابل مرمت استعمال والی چیزوں کو ٹھیک کرانے کی ذمہ داری مالک مکان پر ہے یا کرایہ دار پر؟ مثلا نل خراب ہو جائے، بلب فیوز ہو جائے، پانی کا موٹر یا لائٹ کا سوئچ خراب ہو جائے، تو اس قسم کی چیزوں کی مرمت کون کرائے؟ تو سوال میں جس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہے، ہمارے عرف میں ان چیزوں کی مرمت کرانے کی ذمہ داری کرایہ دار کی ہوتی ہے، جو استعمال کر رہا ہے وہی ٹھیک کرائے گا. لیکن اگر کرایہ طے کرتے وقت ان کے آپس میں کوئی بات پہلے سے طے ہو گئی ہو کہ بھئی نل ہم ٹھیک کرائیں گے، مالک مکان یہ کہے، یا موٹر اگر خراب ہو جائے تو ہم اسے مرمت کرائیں گے، تو کوئی بات نہیں. اگر وہ پہلے سے راضی ہے تو اس شرط کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر ایسی شرط نہیں ہے تو عام طور پر کرایہ دار ہی کو یہ سب چیزیں ٹھیک کرانی پڑتی ہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنے گھر والوں کو اتنا گوشت کھلاؤں گا، تو سوال یہ ہے کہ یہ نظر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اگر وہ کام ہو جائے تو اتنا گوشت گھر والوں کو کھلانا واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ نظر منعقد نہیں ہوئی، کیونکہ نظر کے انعقاد کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسا فعل ہو جس کے جنس سے فرض یا واجب عبادت پائی جاتی ہو. اور گھر والوں کو کھلانا یہ اصطلاحی صدقے میں شامل نہیں ہے، لہذا یہ نظر تو نہیں ہوئی. البتہ اگر کام ہو جائے اور گھر والوں کو کھلا دے تو یہ اس کی طرف سے ہدیہ اور تبرو اور احسان ہوگا، واجب تو نہیں ہے لیکن کھلانا کوئی منع بھی نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ٹوپی یا رومال وغیرہ کے ذریعے سر ڈھانکنا سنت ہے یا مستحب اور آداب کے قبیل سے ہے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے اور ننگے سر رہنا اور کھانا پینا یہ خلاف اولا اور بے ادبی کی بات ہے. یعنی ناجائز تو نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آدمی سر ڈھک کر کے کھانا پینا کیا کرے. پوچھتے ہیں کسی بندے کو مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیات امدادیہ میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو مشکل کشا کہا ہے. تو جواب میں عرض ہے کہ مشکل کشا کے ایک حقیقی معنی ہے, یعنی واقعتاً ذاتی طور پر کسی کی مشکل دور کرنے والی ذات. تو حقیقی اعتبار سے یہ معنی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں, کسی اور پر یہ لفظ صادق نہیں آ سکتا حقیقی طور پر. اور ایک معنی مجازی ہے. مجازی معنی کے اعتبار سے کسی دوسرے پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. کسی نے ہماری کوئی مشکل دور کر دی تو اس مشکل کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم کہہ دیں کہ یہ مشکل کشا ہے, مگر یہ حقیقی معنی نہیں ہے, مجازی معنی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے, آپ کی شفاعت کی برکت سے, آپ کی نسبت کی برکت سے امت کی بہت سی مشکلات دور ہونے والی ہیں, اگرچہ وہ دور ہوں گی اللہ تعالی کے حکم سے لیکن ذریعہ بنیں گے بطور اعزاز اور اکرام. اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ ان کی شفاعت قبول ہوگی, جس کی وجہ سے امت کے گنہگاروں کی مشکلات دور ہوں گی. تو اس مجازی معنی کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام کو مشکل کشا اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ ناجائز نہیں ہے, لیکن حقیقی معنی جو مشکل کشا کہیں فارج الہم اور کاشف الکرب, یہ ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کے زائد از ضرورت یا خستہ حال قرآن کریم کو ذاتی استعمال کے لیے کوئی شخص اپنے گھر لے جا سکتا ہے یا نہیں, یا مسجد کمیٹی ان کو فروخت کر سکتی ہے یا نہیں. اگر بہت سے قرآن جمع ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ دوسری ایسی مساجد میں انہیں منتقل کر دیا جائے جہاں پر قرآن کی ضرورت ہو, یا ایسے مکاتب میں دے دیا جائے جہاں بچے قرآن پاک پڑھیں. اگر کوئی شکل نہ نکلے تو ان کو فروخت کر کے بھی اس سے دیگر ضروریات کا استعمال کرنے کی گنجائش ہے, لیکن ذاتی ضرورت کے لیے گھروں میں لے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ عمرے میں جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانے کی ضرورت سے تصویر کھچوانے کی اجازت ہے یا نہیں. جی ہاں, یہ ایک ضرورت ہے. اس ضرورت کی تکمیل کے لیے برائے ضرورت تصویر کی اجازت ہوگی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کے صحن یا چھت کے کھلے حصے میں بحالت مجبوری, گرمی وغیرہ کی وجہ سے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو مسجد کے نچلے کے صحن میں پیچھے آ کر کے جماعت کرنے میں تو شرعاً کوئی حرج ہے ہی نہیں, بس یہ ہے کہ امام کا مصلی محراب کی سیدھ میں ہونا چاہیے تاکہ دونوں طرف کے اعتبار سے برابری ہو سکے. اور دوسری منزل کے بارے میں تفصیل ہے. اگر مسجد کی چھت پر باقاعدہ دیواریں وغیرہ بنا کر جماعت خانہ بنا دیا گیا ہے تو وہاں بھی نماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے. لیکن اگر کھلی چھت ہے اور باقاعدہ جماعت خانہ نہیں بنایا گیا تو جب تک نیچے پر نہ ہو جائے اوپر نماز پڑھنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. اس سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. اور نیچے ہی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی زمین کو 30 سال تک اس کی حفاظت کی ہے اور اب وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو پہلے میں اس زمین کی حفاظت کا معاوضہ اپنی مرضی سے نکالوں گا, اس کے بعد وارثین میں تقسیم کروں گا. تو اس کا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ حفاظت جو اس نے کی, اگر اس کے سلسلے میں پہلے سے وارثین سے کوئی معاملہ طے ہو چکا ہو کہ میں حفاظت کروں گا اور اتنے پیسے لوں گا تو اس کا مطالبہ کسی درجے میں صحیح ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات پہلے سے طے نہیں ہوئی اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا پیسہ لوں گا تو یہ مطالبہ جائز نہیں. اسے بعینہ اس وقت جس طرح بھی جس حالت میں بھی وہ زمین ہے وہ سب ورثہ میں حساب لگا کر کے تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ کسی بھی حقدار کے حق میں کوئی کوتاہی نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے, عافیت سے سرفراز فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.